فرمایا کہ بعض لوگوں کو ہر حالت میں عظیمت ہی پر عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں بلکہ وجہ بلا وجہ رخص شریعہ و نعم الہیہ سے باوجود ضرورت کے کام نہ لینا خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث میں ان اللہ یحب ان یعطا رخصہ کما یحب ان یعطا عزائمہ، حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی رخصتوں پر بھی ویسے ہی عمل کیا جائے جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عظیمتوں پر عمل کیا جائے۔ اس ملفوظ میں رخصت اور عظیمت کے بارے میں کچھ تفصیل بیان فرمائیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی۔ فرمایا کہ صرف عظیمتوں پر عمل کرتے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، شدید ضرورت میں بھی رخصت پر عمل نہ کرے تو اس سے آدمی تکلیف اٹھاتا، اس لیے کبھی رخصت پر کبھی عظیمت پر، کبھی رخصت پر کبھی عظیمت پر، آسانی سے ہو سکے تو عظیمت پر عمل کر لے، اگر اس میں مشقت ہو پھر رخصت پر عمل کر لے۔ یہ کوشش کرنا کہ میں کبھی بھی رخصت پر عمل نہ کروں، ہمیشہ عظیمت پر عمل کروں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری رخصتوں پر بھی عمل ہو جیسا کہ چاہتے ہیں کہ میری عظیمتوں پر عمل ہو۔ اس لیے جب آسانی سے ہو سکے تو عظیمت پر کر لے، اگر عظیمت پر عمل کرنے میں مشقت ہو تو پھر رخصت پر عمل کر لے۔ جی ہاں، دونوں اللہ تعالیٰ کے احکام، عظیمت بھی رخصت بھی، ایک حکم کو لے لینا اور ایک کو چھوڑ دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم تو بندے ہیں، جیسے ان کو پسند ہے ویسے ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک غلام کو خریدا کسی نے، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے جو کچھ بھی تھا اب وہی نام ہے جو آپ رکھیں، اب وہی کھاؤں گا جو آپ کھلائیں، وہی پہنوں گا جو آپ پہنائیں۔ ہم تو بندے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر بندہ بننے کے لیے، عابد بننے کے لیے، ہم عابد ہیں، جیسے آقا چاہیں ویسے عمل کریں۔ اگر عظیمت پر عمل چاہیں تو عظیمت پر کریں، اگر رخصت پر عمل چاہیں تو رخصت پر عمل کریں۔ جب عظیمت پر عمل کرنے میں دشواری ہو، دقت ہو، تکلیف ہو تو پھر عظیمت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، پھر رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ رخصتیں بھی تو انہوں نے ہی دی ہیں، ان کی دی ہوئی آسانی کو، ان کی دی ہوئی آسانی کو لینا چاہیے۔ انہیں آسانی دی، ہم کہتے ہیں ہم نہیں لیتے، ہم آپ کی دی ہوئی آسانی کو نہیں لیتے، ہم تو سختی پر ہی عمل کریں گے، یہ غلطی ہے، عبدیت کے خلاف ہے۔ عبدیت کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے وہ چاہیں ویسے ہی عمل کریں۔ عظیمت میں مشقت بھی تو انہوں نے ہی پیدا کی ہے، عظیمت پر عمل کرنے میں اگر مشقت ہو رہی ہے تو یہ مشقت بھی تو انہوں نے ہی پیدا کی ہے، اسے وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت عظیمت پر عمل نہ کریں، رخصت پر عمل کریں، اس لیے عظیمت میں مشقت پیدا کر دیں. یہ مشقت پیدا کرنا اس کی دلیل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب رخصت پر عمل کریں، ہم ان کی رخصت کو چھوڑ دیں، کہیں کہ نہیں ہم تو مشقت ہی اختیار کریں گے، ہم تو عظیمت پر ہی عمل کریں گے. تو یہ عبدیت کے خلاف، عبدیت کے خلاف ہے. اس لیے عبد بنے، عبد بنے، عبد بنے، عبد بننا ہی ان کو پسند ہے. جب بھی عبدیت کو ہم چھوڑیں گے، چاہے کسی صورت میں بھی چھوڑیں، عبدیت کو جب بھی ہم چھوڑیں گے تو وہ ناراض ہوں گے. ان کو ہم ناراض کیوں کریں، ان کو ہم ناراض کیوں کریں، ان کو کیوں نہ راضی کریں؟ راضی کرنا یہی ہے کہ جب عظیمت پر عمل نہ ہو سکے تو عبدیت پر عمل کر لے، ان کا بندہ بن کر رہے، ان کا غلام بن کر رہے، ان کی مرضی کے خلاف نہ کرے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، پوچھے بھی نہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے. غلام اگر پوچھے، غلام تو کہیں یہ کام چھوڑ دو، وہ کہے گی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، پھر چھوڑوں گا، ایسے نہیں چھوڑتا. تو یہ اس کی غلطی ہے. آقا نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دے. آقا نے کہا کر لو، کر لے. یہی عبدیت ہے، ہم اسی کے مکلف ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبدیت کے لیے، مگر عبدیت کے لیے. اگر ہم عبد نہیں بنتے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف انہوں نے عبد بنائے. ہم عبد نہ بنے، ہم آقا بننا چاہیں، آزاد ہونا چاہیں، تو یہ ان کو پسند نہیں ہے، ان کی غلامی یہی ہونی چاہیے. یہی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا. پیدا کرنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ میں نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، دوسرا نہیں بتا سکتا. انہوں نے پیدا کیا عبدیت کے لیے، اس لیے ہم عبد بنیں گے تو ان کی مرضی پوری ہوگی، وہ راضی ہوں گے، اپنا قرب دیں گے، دنیا میں بھی آسانی دیں گے، آخرت میں بھی آسانی دیں گے. دنیا اور آخرت کی آسانیاں انہیں کے اختیار میں ہیں، دنیا کی آسانی بھی ان کے اختیار میں، آخرت کی آسانی بھی ان کے اختیار میں، برزخ کی آسانی بھی ان کے اختیار میں، قبر کی آسانی بھی ان کے اختیار میں، موت کی آسانی بھی ان کے اختیار میں، زندگی کی آسانی بھی ان کے اختیار میں. اس لیے ہم ان کی مرضی کے خلاف کیوں کریں، ان کو ناراض کیوں کریں؟ کیوں نہ ہر وقت ان کو راضی کرنے کی فکر کریں، ہمارا ایک ایک قدم ان کو راضی کرنے کے لیے اٹھے، تاکہ قبر میں جب جائیں تو ان کی رضامندیوں کا تھیلا ہمارے ہاتھ میں، رضامندیوں کا تھیلا ہمارے ہاتھ میں. جیب میں بھی ہو رضامندیاں، اس کے علاوہ تھیلے میں بھی، جب دونوں چیزیں بھری ہوں گی رضامندیوں سے اور ناراضگی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، تو وہ پھر قبر میں بھی آسانی دیں گے، عالم برزخ میں بھی آسانی دیں گے، کون صراط پر بھی آسانی دیں گے, دوزخ سے بچائیں گے, اور جنت میں آسانیاں ہی آسانیاں دیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا.